program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nowelizacja ustawy o IPN-ie, kolejny raz tematem rozmowy premierów Polski i Izraela. 5 osób zatrzymanych w sprawie przemytu z Azji do Polski substancji do produkcji narkotyków. Bez biletu do pociągów Kolei Śląskich. Darmowe przejazdy to konsekwencja złej jakości powietrza. Na początek gorąca linia Warszawa-Tel Awiw. Premierzy Polski i Izraela rozmawiali telefonicznie. Tematem była sobotnia wypowiedź Mateusza Morawieckiego na konferencji w Monachium. Zapewniał tam, że na mocy ustawy o IPN-ie nie będzie kar za mówienie o polskich sprawcach zbrodni, tak jak o sprawcach żydowskich, rosyjskich czy ukraińskich. Odniesienie do Żydów wywołało ostre reakcje w Izraelu. Po rozmowie telefonicznej polityków rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że premierzy wyjaśnili swoje stanowiska w odniesieniu do nowelizacji ustawy o IPN-ie. Szef polskiego rządu powiedział, że Polska nie zgadza się na zrównywanie niemieckich organizatorów i sprawców zbrodni z narodami ofiar. Jednak wśród narodów eksterminowanych w tych strasznych czasach wojny i Holokaustu były też osoby, które kolaborowały z okupantami, osoby, które współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Byli to przedstawiciele różnych narodowości. Do rozmowy odniosła się również strona izraelska. Poinformowała, że premier Netanyahu powiedział Mateuszowi Morawieckiemu, iż uwagi wypowiedziane w Monachium są niedopuszczalne i że nie ma podstaw do porównywania działań Polaków podczas Holokaustu z działaniami Żydów. Strona izraelska zapewnia również, że obaj przywódcy zgodzili się, że rządy będą kontynuowały dialog w tej sprawie. Przemycali z Azji do Polski substancje do produkcji amfetaminy. 5 osób zatrzymali policjanci z TBŚP. Zabezpieczyli też prawie 150 kg chemikaliów, z których można wyprodukować około 50 kg amfetaminy. Prokuratura postawiła trzem z zatrzymanych zarzut przewozu na terytorium Polski substancji wykorzystywanej w produkcji narkotyków. Za tego typu przestępstwo może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Rusza tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W wielu miejscach Polski przez najbliższe dni będzie można korzystać z bezpłatnych porad prawnych. To kolejna akcja, którą koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości, mówi rzecznik ministra sprawiedliwości Jan Katak. Taka pomoc jest udzielana nie tylko w ministerstwie, ale także w jednostkach prokuratury, w sądach, na komendach policji. Staramy się, żeby to było jak najszersze grono podmiotów, które będą taką pomoc udzielały, żeby dostęp był łatwy. Bardzo często niestety ofiary przestępstw nie chcą o tych przestępstwach mówić z różnych względów. Niektóre te okrutne przestępstwa pozostawiają piętno na psychice. W akcję włączają się też prawnicze, samorządy zawodowe i organizacje pozarządowe. Koleje Śląskie za darmo dla kierowców. Akcję zorganizowano w związku ze złą jakością powietrza. Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, wystarczy podczas kontroli biletów okazać ważny dowód rejestracyjny. Można zabrać ze sobą osobę towarzyszącą, nie trzeba być właścicielem samochodu. Darmowy przejazd nie obejmuje odcinka przygranicznego chałupki Bochumin oraz pociągów Ornak na odcinku Żywiec-Zakopane. Akcja potrwa do północy. Jazda windą w bloku za opłatą. To w Pekinie. Władze chińskiej stolicy rozpoczęły program instalowania wind w starszych wielopiętrowych budynkach. Jak informują media, korzystanie z nich dla mieszkańców będzie wiązało się jednak z dodatkową opłatą. Część wind można bowiem uruchomić jedynie dzięki specjalnej karcie, z której automatycznie pobierane są pieniądze za przejazd. Dziennik Wiadomości Pekińskie informuje, że pilotażowy program płatnych wind uruchomiono w dzielnicy Daxing. Jednorazowe skorzystanie z windy kosztuje 2 dziao, czyli 0,2 juana. Według firmy zajmującej się montażem, miesięczny koszt korzystania z windy trzyosobowej rodziny szacowany jest między 60 a 100 juanów, czyli od około 9 do 14 dolarów. Windę można uruchomić używając specjalnej przedpłaconej karty, z której automatycznie pobierane są pieniądze za przejazd. Mieszkańcy nie ponoszą kosztów instalacji windy, a jej operator zarabia też na umieszczanych wewnątrz urządzeń reklamach. Windy montowane są na zewnątrz budynków. Według informacji mediów tylko w pekińskiej dzielnicy Daxing ponad 2200 wielopiętrowych budynków mieszkalnych nie ma wind. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Krzysztof Łoniewski. O igrzyskach w Pjongczangu mówiliśmy dopiero co w studiu olimpijskim. Teraz zaczniemy od piłkarskiej lotu ekstraklasy i zwycięstwa 2-0 trzeciego w tabeli Lecha z Pogonią. Po wygranej trener kolejorza Nenad Bielica mógł komplementować swoich piłkarzy. Cieszę się, że Darko ponownie strzelał. Cieszę się, że Władinowicz ponownie grał na dobrym poziomie. Cieszę się, że Jasmina Burycza, który był często krytykowany, pokazał też, że jest dobry bramkarz. Doprecyzujmy, Darko, o którym mówił Nenad Bielica, to Darko Jeftić, który strzelił pierwszego gola. W drugim wczorajszym spotkaniu Lechia w Gdańsku 0-2 przegrała z Piastem Gliwice. W Hiszpanii Real 5-3 wygrał na wyjeździe z Betisem, Atletico 2-0 w Madrycie z Bilbao. We Włoszech skromne zwycięstwa 1-0 Napoli ze Spal. Niemal cały mecz rozegrał Piotr Zieliński i Juventusu z Torino, tu 90 minut Wojciecha Szczęsnego. W Niemczech Łukasza Piszczka w Borussii Dortmund w wygranym też 1-0 spotkaniu w Gladbach. Po piłce dwa koła i mocne nogi Michała Kwiatkowskiego. Wygrał ostatni etap wyścigu dookoła Algarve i zwyciężył w całej imprezie po raz drugi w karierze. Brawo. Brawa należą się też koszykarzom polskiego cukru Toruń. Nie byli faworytami finałowego meczu w Pucharze Polski, a mimo to 88-80 pokonali Stelmet Zielona Góra. Środkowy ekipy z Torunia Krzysztof Sulima nie miał wątpliwości, co zdecydowało o wygranej. Zespół. Wystarczy, trzymaliśmy się razem poza boiskiem, na boisku i broniliśmy razem, atakowaliśmy razem, każdy siebie wspierał, każdego, więc myślę, że po prostu tutaj zespół wygrał. Wygrali też siatkarze Asekoresowi do zera z Jastrzębskim Węglem i Roger Federer 6-2 i 6-2 w finale tenisowego turnieju w Rotterdamie. Szwajcar od dziś po ponad 5 latach wróci na fotel lidera rankingu ATP, a my wrócimy ze sportem za godzinę. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Rano możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń w południowej połowie kraju. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie nieznacznie spada. Temperatura od zera w Suwałkach i w Augustowie. Plus 1 stopień w Warszawie, Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie. 2 w Trójmieście, Toruniu, Łodzi, Katowicach i Krakowie. 3 w Szczecinie, Koszalinie, Pile i Poznaniu. 4 w Gorzowie, Opolu i Szklarskiej Porębie. Do 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład pralka, suszarka z pompą ciepła oraz piekarnik z płytą Electrolux w zestawie taniej o 1049 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda. Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Właśnie ktoś Cię wyprzedził. Nowym Peugeot 208. Zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Ależ

Zaczniemy, pewnie dużo czasu nam zejdzie na rozmowie na temat wypowiedzi premiera Morawieckiego z piątku w Monachium. Przypomnę, że chodziło o to, że żydowski dziennikarz New York Timesa zapytał premiera o to, czy znowelizowana ustawa o IPN będzie karała takie przypadki, i tutaj przedstawił swoją historię rodzinną, swoich przodków, którzy, jak twierdził, zostali wydani w czasie Holokaustu przez polskich sąsiadów gestapo. No i wtedy premier Morawiecki, odpowiadając na to pytanie, odpowiedział w ten sposób, przypomnę jeszcze, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy: oczywiście nie będzie to karane, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze, tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, ukraińscy zbrodniarze. No i te słowa wywołały gigantyczną awanturę, protesty, doszło do rozmowy premiera Morawieckiego z premierem Netanyahu, Związek Gmin Żydowskich w Polsce bardzo ostro zaprotestował, wiele innych instytucji żydowskich bardzo ostro przeciwko tym słowom protestuje. A jaki jest pański pogląd dotyczący tego, co powiedział premier Morawiecki? Po czym pan Netanyahu powiedział, że nikt nie będzie nam historii zmieniał. Otóż ta historia była pisana bez naszej obecności. I nic dziwnego, że w tej historii nie ma Polski. My jesteśmy po stronie okupanta, czyli jesteśmy po stronie Niemiec, zakonotowani gdzieś tam w głowie Żydów i tyle. Według ich definicji braliśmy czynny udział w Holokauście. Nawet przewodniczący Kongresu Żydów Światowych mówi, że to była współpraca praktycznie stała, a w związku z tym nie ma co na ten temat dyskutować. Otóż jest o czym dyskutować, dlatego że to jest po prostu nieprawda. W związku z tym, że my żeśmy nie brali udziału w pisaniu tej historii, to chcemy przypomnieć dzisiaj, że byliśmy nie okupantem, tylko nas napadnięto i Niemcy byli naszym okupantem. Niemcy mordowali nas na równi z Żydami i co najważniejsze, przez lata zrobiła się taka otoczka naokoło Izraela, że jedynymi w zasadzie poszkodowanymi w II wojnie światowej to tylko byli Żydzi. Nikt nie bierze pod uwagę w ogóle innych ofiar, a przecież zginęło bardzo dużo ludzi. Ponad 90 milionów ludzi zginęło. Mówi się nawet o 120. Trzymając się na chwilowo jeszcze tej wypowiedzi, to, tak, co chyba wywołało właśnie największy protest, czy największy spór, to było użycie przez premiera Morawieckiego słów o żydowskich sprawcach, czy żydowskich zbrodniarzach. Bo to była wypowiedź po angielsku, więc można to różnie tłumaczyć. A jak pan sądzi, o kogo premier miał na myśli? Bo do tego się tak naprawdę rzecz sprowadza. Znamy przykłady Żydów, którzy denuncjowali swoich współbraci za pieniądze. Mieliśmy przykłady w Warszawie, zorganizowanej wręcz nawet takiej przestępczości szmalcowniczej, tylko że po jednej i po drugiej stronie byli Żydzi. 300 marek do 500 marek kosztowała głowa wydanego Żyda. I tyle. I o tym też trzeba mówić. Ale Żydzi mówią, że tak powiem, nie wolno porównywać tych sytuacji do innych sytuacji, słyszałem, ponieważ to, prawda, oni byli objęci tym niemieckim planem wyniszczenia i w związku z tym te ofiary są traktowane w taki sposób, że nie miały innego wyjścia albo działały wskutek terroru. Taka jest przynajmniej wersja przedstawiana przez Izraela. I mamy przystać na to, mamy się zgodzić, w ogóle nie wolno na ten temat mówić, bo będziemy antysemitami. Otóż absolutnie nie. Właśnie dzięki takiej postawie Izraela zaczęliśmy z powrotem o tym mówić. I nie było to intencją ani rządzących w Polsce, ani Polaków powracanie do tych tematów. Do tych tematów wracamy, ponieważ zostaliśmy sprowokowani przez Izrael. To nie może być tak, że ktoś sobie w Izraelu mówi, weź tam zadzwoń do Polski, powiedz, żeby oni sobie tam zmienili tą ustawę, to nie będziemy na nich krzyczeli. A że niby co, mam pod stół ze strachu wejść? Otóż prawda historyczna jest jedna. Proszę przyjechać do Polski, proszę bardzo, my nie będziemy ograniczać ekshumacji, nie będziemy ograniczać dostępu do dokumentów. Proszę uprzejmie, badajmy wszystko, jak było w Warszawie, w jaki sposób. Wie pan, mnie denerwuje jedna rzecz. Otóż powinniśmy porozmawiać nawet o takich szczegółach, jak kto nam pieniądze dawał na ratowanie Żydów. Bo Żydzi mówią, że to oni nam pieniądze dawali. A z mojej wiedzy wynika, że my żeśmy pożyczali od Stanów Zjednoczonych pieniądze, żeby Żydom pomagać. Więc nawet w tej kwestii jest bardzo dalekie nieporozumienie. Żydzi mówią o tym, że owszem, Polacy też, bo to jest ta wersja oficjalna, Polacy też cierpieli, też Żydom pomagali, ale na masową skalę współpracowali właśnie z Niemcami i wydawali Żydów. W ten sposób można ich uznać. To oczywiście jest w zależności od tego, z kim się rozmawia, wersja jest bardziej lub mniej radykalna, również za współsprawców. A na taki zarzut sobie pan powiedział. Niemcy zorganizowali państwo w generalnej guberni w ten sposób, że zbudowali getta i to były miejsca, w których mogli poruszać się i żyć obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Jeżeli ktoś opuścił to getto, stawał się przestępcą i groziła za to kara śmierci. Wszystkim tym, którzy zataili wiedzę na temat, gdzie taki uciekinier się przemieszcza, gdzie przebywa, za podanie szklanki wody, za wskazanie kierunku marszruty, za przewiezienie, za samą pomoc, groziła kara śmierci i ona została wykonana w paru tysiącach razy na Polakach. Ja się pytam, jakim hipokrytą trzeba być, żeby dzisiaj z narodu polskiego robić przestępców? Jeśli chodzi jeszcze cały czas o tę sprawę, pojawia się też taki zarzut, że to już jest zarzut bardziej pragmatyczny, że jeśli nawet Polska chce bronić swojej pamięci, to że akurat to wystąpienie w Monachium było rzeczą niepotrzebną, bo rzecz dotyczyła innej sprawy. Poza tym, że podnosząc tę sprawę w taki sposób, natychmiast wchodzimy w ostry konflikt nie tylko z Izraelem, ale też najprawdopodobniej ze Stanami Zjednoczonymi. Krótko mówiąc, że stajemy się państwem, które ma wokół siebie samych nieprzyjaciół i również, nie tylko wokół siebie, ale również jeśli chodzi o te duże Bardzo się dziwię Izraelowi, dlatego że on nogę podstawia Stanom Zjednoczonym w tej chwili, stawia ich w bardzo złej sytuacji. Wiemy, że napięcie na świecie bardzo rośnie, wszyscy przestrzegają przed trzecią wojną światową. Wszyscy strategzy, którzy na ten temat rozmawiają, mówią, że takie zagrożenie istnieje i nie ma co tego ukrywać. I dzisiaj Izrael, jeżeli wyciąga gdzieś tam z własnych zakątków mózgu takie opowieści, ja wczoraj w jednym z programów telewizyjnych rozłożyłem to pytanie na części tegoż pana Bergmana, który w tej opowieści dokonał pewnego rodzaju jednak, co by nie powiedzieć, manipulacji. Otóż po pierwsze, jego rodzina zginęła, w części zginęła, dlatego że Polacy zadenuncjowali ją. Proszę państwa, zginęła, bo zamordowali ich Niemcy, nie Polacy. Polacy mieli obowiązek wskazania, gdzie Żydzi są albo gdzie nie są. Uwaga dalej. Matka ich ocaliła, dlatego że podsłuchała rozmowę. To, że matka żyje, jest dowodem na to, że musieli jej Polacy pomagać. W okupowanej Polsce bez pomocy mieszkańców tego kraju żaden Żyd by nie przeżył, na dowód czego przywołuję tutaj słowa wielu Żydów, którzy okupację przeżyli. Bez pomocy Polaków nikt w Polsce ówczesnej by nie przeżył. A dlaczego ta opowieść, dlaczego ten argument nie trafia pańskim zdaniem do strony żydowskiej? Bo przecież przypomnę, że jak wybuchła cała awantura, wybuchła w momencie, kiedy pojawiła się ustawa, czy nowelizacja ustawy o IPN, potem premier pojechał do Markowej, spotkał się z dziennikarzami zagranicznymi, pokazywał muzeum poświęcone Polakom ratującym Żydów i wielokrotnie już starał się to wyjaśniać w inny sposób, ale efekty były dosyć mizerne. Wie pan, powiem tak. My żeśmy utracili gdzieś nasz własny wkład w tą pamięć po martyrologii narodów po II wojnie światowej. I najlepszym wzorcem jest tego obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Niemiecki obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. W Auschwitz, dokładnie. I Birkenau. I powiem tak. Musimy odzyskać tą naszą pozycję. W tej chwili to już jest jakby integralna część Izraela. Się okazuje, że tam ani krzyża nie może być, ani Pileckiego wystawa nie może być otwarta, bo dach się zawala i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że pan profesor Gliński, minister kultury, musi wręcz doprowadzić do sytuacji takiej, że ten obóz z powrotem trafi jako jednostka muzealna w ręce polskie, nie żydowskie. Tam muszą oprowadzać polscy przewodnicy. My musimy odzyskać to, co nasze. Wtedy przestanie być może w tysiącach razy młodzież izraelska wysłuchiwać bardzo dziwne opowieści na temat Polaków i miejsca Polaków w II wojnie światowej. My musimy zacząć opowiadać prawdziwą historię II wojny światowej na terenach RP. Minister edukacji Izraela stwierdził w czasie tej dyskusji, że być może w ogóle zostaną wstrzymane wycieczki młodzieży izraelskiej do Polski. Trudno co robić, no. A jaki jest pana pogląd na temat pojawiających się tu i ówdzie postulatów, żeby przywrócić ekshumację w Jedwabnym? Ja powiem tak. Przeprowadzić ją do końca? Tak, dlatego że różne teorie są na temat Jedwabnego, szczególnie w ilości zamordowanych Żydów w Jedwabnym, bo fakt miał miejsce. Jest kwestia ile, gdzie i kto, więc IPN oficjalnie... naprzód. Nie widzę tu żadnych w ogóle... Naprzód. Proszę to wyjaśnić. Tak jak proszę wyjaśnić, ilu Polaków było zaangażowanych w ratowanie Żydów w Polsce. Przecież to jest do wyjaśnienia. Można spokojnie wyliczyć ile, bo to jest tak, że Żydzi przemieszczali się z miejsca na miejsce, bo to przez lata trwało. Nie można było w jednym miejscu cały czas trzymać człowieka w jednym mieszkaniu. On się musiał przemieszczać. To były całe rodziny zaangażowane. To była cała siatka pomocy żydowskiej. Z wsiami łącznie. Więc ja bym bardzo prosił, żeby strona polska wreszcie zdefiniowała ten problem, bo jeżeli my nie definiujemy, to inni to robią. I się okazuje, że my nic innego nie robiliśmy, tylko mordowaliśmy po drodze. No. Do tej pory to te ustalenia, które IPN ogłosił publicznie dotyczące kwestii Jedwabnego, brzmią w ten sposób, że dokonano tam zbrodni z inspiracji niemieckiej. Rozumiem, że chodzi o to, żeby wyjaśnić, na czym ta inspiracja polegała i temu miałoby służyć właśnie ekshumacja. Ekshumacja przede wszystkim ma, oczywiście tam chodzi o elementy, które się znajdzie, tam łuski od Mauserów znaleziono i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z całą pewnością trzeba zidentyfikować, jakie wielkości stodoła, ilu Żydów zostało tam spalonych, czy tylko Żydzi byli tam spaleni i tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo ważny obowiązek. Czy pan poseł myśli, że jest szansa szybkiego wyjścia z tego sporu, czy on też, jesteśmy skazani na to, że on się będzie dalej ciągnął? Jak pan wie, ja jestem wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowe, więc powiem panu jak żołnierz. Mi przypomina w tej chwili ta cała akcja, takie przygotowanie ogniowe, artyleryjskie. Czekamy na natarcie prawdziwe. Dziękuję bardzo. Czekamy. Moim gościem był Marek Jakubiak, poseł ruchu Kukiz 15. Dziękuję, miłego dnia. Autopromocja. W tym roku Bielska Zadymka Jazzowa ponownie gości i w Bielsku Białej, i w Katowicach. Zaczęła się w niedzielę i potrwa aż do niedzieli. W tym czasie wystąpią między innymi Avishai Cohen, Kurt Elling, Jean-Luc Ponty i Monty Aleksander. Zapraszam na specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Wasz trójkowy wysłannik Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska Zadymka Jazzowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet ściągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Odkryj greckie smaki w Lidlu. Już teraz grecka oliwa z oliwek, kalamata lub extra virgin jedynie 17,99. A oryginalna grecka chałfa, różne smaki, już od 6,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Już dziś drużynowa rywalizacja z udziałem naszych skoczków. Zobacz, jaki medal zdobędą biało-czerwoni. Oglądaj zimowe Igrzyska Olimpijskie Pjongczang 2018 i kibicuj naszym w telewizyjnej jedynce już dziś od 13. Peeling skończony. A przy okazji, co u twojej córki? Ach, daj spokój. Ania ma cerę trądzikową i przez to masę kompleksów. Stosowała różne środki, ale nie była zadowolona. Kupi jej tabletki Visaxinum. Tabletki? Tak. Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego zawarty w Visaxinum wykazuje działanie oczyszczające, a wyciąg z fiołka trójbarwnego dba o jej zdrowie i prawidłowy wygląd. W naszym studiu urody to numer jeden. Suplement diety Visaxinum. Wyjdź z twarzą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Wspólne zespoły polsko-izraelskie będą prowadzić badania historyczne. To efekt telefonicznej rozmowy premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu, informuje rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Eksperci z obu krajów będą prowadzić niczym nieskrępowane badania historyczne, szczególnie dotyczące wydarzeń trudnych, o których rozmowa wymaga szczerości, odpowiedzialności, ale również wzajemnego szacunku i zrozumienia. Premierzy wyjaśnili swoje stanowiska wobec nowelizacji ustawy o IPN. Nie zgodzili się, że konieczne jest wzmocnienie polsko-izraelskiego dialogu o pamięci historycznej. Tragiczny pożar w Lidzbergu Warmińskim. Ogień wybuchł w nocy w mieszkaniu w jednym z budynków przy ulicy Kopernika. Po ugaszeniu ognia strażacy znaleźli ciało mężczyzny. To drugi tragiczny pożar w Lidzbarku Warmińskim w ostatnich dniach. W sobotę przy ulicy Wyszyńskiego zginęła kobieta i dwaj mężczyźni. Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Jak informuje tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, zejście lawiny jest możliwe przede wszystkim na stromych stokach. Na wszystkich szlakach jest dużo świeżego śniegu. W wyższych partiach do wędrówek niezbędny jest sprzęt zimowy. Poprawcy przypominają, żeby przed wyjściem w góry sprawdzić prognozy pogody. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Nawet 14 miliardów euro rocznie to dziura, jaka pojawi się w budżecie Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii. W tym tygodniu startują w unijnych stolicach konsultacje dotyczące budżetu wspólnoty po 2020 roku. Ten etap rozmów zakończy się nieformalnym szczytem z udziałem europejskich liderów w piątek w Brukseli. Oficjalne negocjacje budżetowe rozpoczną się w maju, kiedy będzie już znany projekt budżetu przygotowany przez Komisję Europejską. Paryż weźmie naturalnie udział w tych negocjacjach. Na razie jednak francuskie władze planują pomóc rolnikom, którzy w najbardziej dotkliwy sposób odczują skutki odebrania im unijnych dopłat. O zapowiedziach francuskiego ministra rolnictwa Marek Brzeziński. Stéphane Travert, szef resortu, przyznał, że w obecnym momencie jest trudno podać dokładną liczbę rejonów, które to spotka. Niemniej jego zdaniem można zaryzykować stwierdzenie, że najprawdopodobniej ich liczba osiągnie około 1400 gmin, których rolnikom odebrane zostaną dopłaty. Stanie się to dlatego, że Komisja Europejska zamierza przedstawić nową mapę regionów, które z różnych powodów mają obecnie status pozwalający im na korzystanie z unijnej kasy. Według Stéphane Travert działania państwa powinny iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, to rząd francuski powinien opracować taką mapę, wiedząc najlepiej, w których częściach kraju rolnikom żyje się najtrudniej i przedstawić ją w Brukseli. Z drugiej zapowiedział, że tam, gdzie to będzie konieczne, państwo pośpieszy w ramach swoich możliwości z pomocą, która pomogłaby rolnikom na zminimalizowanie strat. Będzie także pomagało w restrukturyzacji gospodarstw. Od tygodnia przeciwko zmianom protestują rolnicy w różnych częściach kraju. We czwartek prezydent Emmanuel Macron ma przyjąć w Pałacu Elizejskim delegację rolników. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W ubiegłym roku o prawie 4,5 tysiąca spadło zatrudnienie w polskim sektorze bankowym. Na koniec ubiegłego roku w bankowości pracowało ponad 164 tysiące osób, wynika z danych opublikowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Zatrudnienie w sektorze spada od połowy 2011 roku. Urząd poinformował też, że w ubiegłym roku liczba oddziałów Krajowej Sieci Bankowej zmalała o 404 placówki. Na koniec grudnia w Polsce było ponad 6,5 tysiąca oddziałów banków. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam po 9.30. Rano możliwe marznące mgły, w dzień na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie miejscami popada śnieg, w pozostałych regionach pochmurno, ale z rozpogodzeniami, najwięcej przejaśnień na południu. Temperatura od zera w Suwałkach i Białymstoku, 2 w Trójmieście, Grudziądzu, Piotrkowie, Katowicach i Krakowie, do 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Atom, czy my jesteśmy od usług, czy do usług? Od usług, bo przywozimy, wnosimy, instalujemy i uruchamiamy AGD. I do usług, bo przywozimy, wnosimy, instalujemy i uruchamiamy AGD. Odlot, czy ten dolot? Usługi MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą. Twórz i wysyłaj jednolity plik kontrolny za pomocą Comarher PXT. Zawsze zgodnego z przepisami programu do zarządzania firmą. Tylko teraz Comarher PXT na pół roku za darmo. Wejdź na comarch.pl i załóż konto. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut dziewiąta. Miło nam poinformować, że dzisiejsza piosenka dnia prezentuje się właśnie w ten sposób. To Katarzyna Groniec. Nie kocham. To już tytuł. Wiążę swoje serce daleko od ciebie, z każdym kilometrem w kończynach martwieje echem strasznych myśli wybrzmiewa. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. na gronie do naszej piosence dnia. Nie kocham cię, kochanie. Wypadałoby zagrać teraz Manam, kocham cię, kochanie moje, ale jak państwo wiedzą, to jest ten moment, w którym gramy pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów i po nie kocham będzie Nieraj, Laocze. Jakieś déjà vu. Tak? No, jakbyś tak. Dziś rano już słyszał ten utwór kiedyś? Jak przez mgłę, ale trochę tak. No ja nie wiem, jak to do tego mogło dojść. Muzyczny rozkład jazdy. Ale historia notuje takie przypadki, proszę pana. No jest jeszcze takie prawdopodobieństwo, że usłyszymy po raz trzeci dziś także na antenie Trójki, dlatego że płyta zespołu Laocze Wiedza o społeczeństwie to jest nasza płyta tygodnia. No i tak będziemy słuchać tej płyty, ale tu jeszcze wykrzyknik, bo to pierwszy tego rodzaju przypadek w tym roku. W tym tygodniu mamy dla Państwa aż dwie płyty tygodnia. Obie na tych samych prawach, obie pojawią się i do południa, i po południu, i obie są polskie. O pierwszej wspomniałem, zapowiadają właśnie piosenka Nie raj. Jak mówi sam zespół, na całej płycie należy się spodziewać więcej brzmień charakterystycznych dla muzyki rozrywkowej lat 80. Czy faktycznie tak jest, będziemy się przekonywać od dziś do piątku. A druga płyta... No to chyba będą trochę takie klimaty, aczkolwiek ten utwór nie pochodzi z tej płyty. Natomiast jest to niewątpliwie zespół Maleo Reggae Rockers. Coś jeszcze, ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stacza się tak jak ja. Mamy siebie i mamy coś jeszcze. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stacza się tak jak ja. To jedna ze starszych nagrań zespołu, a nowa płyta to płyta wyjątkowa zatytułowana Panny Sprawiedliwe i na niej gościnnie występują wokalistki znane Państwu znakomicie, między innymi Renata Przemyk, Ania Rusowicz i słyszana chwilę temu Katarzyna Groniec. Napisały swoje własne teksty do historii z czasów II wojny światowej. Płyta Panny Sprawiedliwe, płyta Wiedza o społeczeństwie, takie dziś i od dziś w zasadzie płyty tygodnia na antenie Trójki. A słuchając Maleo Reggae Rockers, przypomnę i powiem, może poinformuję, albo po prostu wyjaśnię. Dodam, że zespół Dick for Dick prezentuje piosenkę Bunga Bunga i to jest kolejny singiel z ich najnowszej siódmej płyty zatytułowanej Dick for Dick is a Woman. Cały album to zbiór piosenek śpiewanych przez panie. Tak, tak, taki trend, proszę pana. Co ma miejsce po raz pierwszy w długiej historii poczynań akurat tego zespołu, a w piosence Bunga Bunga głosowo prezentuje się... No ciekawe, czy byś zgadł. To jest bardzo lubiana wokalistka, zwłaszcza koncertowo, która koncertuje z dwoma panami, koncertowała bardzo dużo, uwielbiana wręcz. Ostatnio chyba zrobili sobie przerwę jako zespół, ale pani Justyna się pojawia właśnie na wiedziałem, płycie. Wiedziałem, że jej imię kończy się na A. A, tak, tak. Bez wątpienia trafiłeś w sedno tarczy, proszę pana. Chodzi o Justynę Chowaniak z Domowych Melodii. Wystąpi w zespole na płycie i w utworze Bunga Bunga występuje, śpiewa Dick for Dick. Zasępiłeś się. A to przecież reggae, muzyka miłości, pokoju. Tak, tak, tak. Którego pokoju? 137. Oczywiście. Stawiam granice, mórz, by wody nie wyszły na brzeg. I nagle oślepiło mnie twoje światło. Gdy weszłaś tu, oślepiło mnie światło twych rąk. No dobrze, to niech redaktor rąk? Się koncentruje dalej. Światło rąk? To jest licencja poetyka, proszę pana, no to nie wypada tak, naprawdę. Koncentrujesz się, jakby za chwilę miał oddać skok w drużynie, naprawdę, ale... z pełen podziwu. Czekaj, jestem. I ty miał taki palec, co mu się świecił? E.T. von Home. W wersji niemieckiej na RTL-u brzmiało to E.T. telefoniert nach Hause. I nie brzmiało tak pięknie. Tak czy inaczej, gościem wieczornego programu Aksamit Anny Gacek będzie Artur Rojek. Pojawi się w roli dyrektora artystycznego oczywiście OFF Festiwalu z zamiarem ogłoszenia kolejnych wykonawców, którzy wezmą udział w tegorocznej 13. już, mam nadzieję, szczęśliwej edycji. O tym, że ten zespół przyjedzie, to już wiemy. Grizzly Bear. A kogo Artur Projek ogłosi dziś? Proszę słuchać, Aksamit Anny Gacek dziś. A przypomnę, że OFF Festiwal między 3 a 5 sierpnia tradycyjnie w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów. No i to będzie pewnie kolejne fantastyczne albo nazwisko, albo nazwa wykonawcy. Zapraszamy do Katowic. Zapraszamy też w połowie sierpnia do Straszęcina pod Dębicą. Tam odbędzie się kolejna edycja Chat Festiwalu. Właśnie poznaliśmy pierwsze gwiazdy, które pojawią się w tym roku, a wśród nich na gwiazdy wyrasta nowojorski zespół Gogol Bordello. Oprócz nich pojawią się The Lane, Zebrahead, Ruskaya i Glory Hammer. Zagranicznych gości podejmą m.in. Jam, KSU z koncertem na jubileusz 40-lecia powstania grupy i Lux Torpeda. Kto chciałby wcześniej Gogol Bordello sprawdzić, też będzie miał okazję, bo wystąpią wcześniej 23 maja w Gdańsku. Tam dokładnie na scenie klubu B90. To ja już nie zagaduję, bo on ma charakterystyczny głos. Of course there is no us and them, but them they do not think the same. It's them who do not think the same. It's them who do not think. They never step on spiritual path. They paint their faces so differently from ours. And if you listen closely, that war, it never stops. That war, it never stops. That war, be them new romance. I don't envy them, my friend, be their lives longer. Oh, their longer lives are spent without a love or faithful friend. All those things they have to rent. Yeah, all those things they have to rent. All those days. But we who see our destiny in sound of this same old punk song, let rest originality for sake of passing it around. Illuminating realization number one. You are the only light there is. For yourself, my friend, you are the only light there is. For yourself, my friend. For yourself, my friend. For yourself, my friend. There'll be no saviors. Any soon coming down. And anyway, illuminations never come from the ground. Illuminating realization number one. You are the only light there is. For yourself, my friend. You are the only light there is. For yourself, my friend, and we who see our destiny in sound of this same old punk song, let rest originality for sake of passing it around. Illuminating realization number one. You are the only light there is. For yourself, my friend, you are the only light there is. For yourself, my friend. For yourself, my friend. For yourself, my friend. For yourself, my friend. For yourself, my friend. Na pewno o miłości to była piosenka. Krystian Hanke i Muzyczny Rozkład Jazdy. Bardzo dziękujemy. Pan Konrad szybko napisał, że poprosi płytę Laocze. To jeszcze nie jest ten moment, panie Konradzie. Proszę mniej więcej 10:10. Zresztą Marek Niedźwiecki da znak, sygnał wyraźny i wtedy tak. Wtedy zamawiamy płytę tygodnia. Polecamy państwu to w audycji do południa. Pytałem też, czy damy radę. Dziś 13:30 konkurs skoków drużynowy na Igrzyskach Olimpijskich. No i ktoś odpowiedział, że radę damy, a jak nie damy, to my kto mamy i płacz. Nie, będą państwo zadowoleni. Oczywiście, że tak, będą państwo zadowoleni. Zobaczymy, jak to się poukłada. Tomasz Gorazdowski jest na miejscu, będzie państwu opowiadał o tych wydarzeniach, o tych zawodach. Za 8 minut 9. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. No, a po 9, jak mówiłem, niedźwiedź. So you fly. I just had to try to keep your life anew. My bird of paradise, sweet bird of paradise.